Fena gözler solup gider, bedeninden takat düşer. Güzelliğin seni siler, gel gel diye çağırır. Kefenleri gibi içerler, dua okuyup geçerler. Sönüp biter her neşeler, gel gel diye çağırır. Dua okuyup geçerler. biter her neşeler. Gel gel diye çağırır. Sultanatlar fayda vermez, kara toprak doymak bilmez. Mehdi ahiretten ölmez, gel gel diye çağırır.